और ये भी यकीन रखो कि रूए जमीन पर जो कुछ है, एक दिन हम उसे एक सपाट मैदान बना देंगे।